ये सन्व लघुनि चंग परे नगलोपे इस सूत्र का अर्थ अलग अलग अलग प्रकार होता है। इसमें अंगस्य और नी दोनों की आवृत्ति होती वृत्ति में आया। अन्य पदार्थ और नी, किसका अन्य पदार्थ नी है? चंग पर यशमा चंग पर नी चंग परे नव रंगस्य नी हो गया रंगस्य। तो अंग संज्ञा निमित्तम यंग परम नी तत्परम अलग हुई इसे हुआ। यहाँ पूर्वाभ्यास ये अभ्यास संज्ञा है या नहीं? अभ्यास संज्ञा करने वाले क्या सूत्र? पूर्वाभ्यास। ये संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र इसके ऊपर आया। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम दो पक्ष है। यथोद्देशम उद्देश्यम अनतिक्रम्य, उद्देश्य जहाँ जो संज्ञा परिभाषा सूत्र का उच्चारण किया गया वहीं रहेगी संज्ञा परिभाषा सूत्र वहीं रहेगा, अतिक्रम नहीं करेगा। संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र स्वतंत्र कोई कार्य नहीं करता है। विधि सूत्र को संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र अपने अर्थ देकर विधि सूत्र का संस्कार करता है। विधि सूत्र में कुछ कार्य कह दिया उसको स्पष्ट करने के लिए संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र की आवश्यकता है। जैसे विधि सूत्र ही कोई अणची तो इक इक क्या है यण क्या है वहाँ उपस्थित हो जाएगा आदिरंतन संहिता संज्ञा सूत्र है। आदिरंतन संहिता संज्ञा सूत्र है। संहिता अधिकार में संहिता सूत्र, संहिता सूत्र कौन है? पर सन्निकर्ष संहिता, संहिता अधिकार में आया। जितने संज्ञा परिभाषा सूत्र सौ तस्मिन निर्दिष्ट पूर्व से यह परिभाषा सूत्र है वो भी उपस्थित हो जाएगा। उपस्थित होकर के इकोणची सूत्र का अर्थ होगा। विधि सूत्र का अर्थ करने के लिए संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र मिल करके अपने अर्थ मिल करके एक सूत्र वाक्य होता है। महावाक्य अर्थात सूत्र संज्ञा परिभाषा मिल करके संज्ञा सूत्र के द्वारा विधि सूत्र के द्वारा परिभाषा सूत्र के द्वारा विधि सूत्रों का संस्कार शोधन शुद्धि होती है, संस्कार करते हैं। तो संस्कार होने के लिए जैसे एक स्थान में संज्ञा सूत्र विधि सूत्र अन्य स्थान में दोनों का मिलन होगा तो शुद्ध संस्कार होगा। वो तो मिलन के लिए कार्यकालम संज्ञा परिभाषम एक पक्ष है, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। कार्यकालम संज्ञा परिभाषा कहेंगे जहाँ कोई विधि सूत्र कार्य करता है, विधि सूत्र जहाँ है वहाँ संज्ञा परिभाषा पहुँच जाएंगे, जाकर उसको शुद्ध करेंगे। विधि सूत्र के साथ मिलकर अर्थ होगा। किस पक्ष में? कार्यकाल वहाँ पहुँचेंगे। और एक यथोदेशम संज्ञा परिभाषम, जहाँ कहा गया संज्ञा परिभाषा वहीं रहेंगे। अरे विधि सूत्र उसके पास जाएगा, उसके पास जा करके उसके अर्थ से इसके अर्थ मिला करके आ जाएगा। कार्यकाल में संज्ञा परिभाषा अपने स्थान में रहेंगे, विधि सूत्र उसके पास जाएगा संस्कार के लिए तो अपने अर्थ दे देगा। हैं क्या बोलते हो? संज्ञा परिभाषा सूत्र के पास विधि सूत्र पहुँचेगा। किस पक्ष में? यथोदेश पक्ष में संज्ञा परिभाषा सूत्र विधि सूत्र पहुँचेगा। वो अपने शब्द वहाँ नहीं आएगा, अर्थ उसको दे देगा, विधि सूत्र को अर्थ दे देगा, अर्थ से संस्कृत होकर के विधि सूत्र काम करेगा। कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में विधि सूत्र संज्ञा सूत्र स्वयं उपस्थित होगा, शब्द जाकर के उपस्थित शास्त्र उपस्थित हो जाएगा। यथोदेश संज्ञा परिभाषा में विधि सूत्र के साथ उसका संज्ञा परिभाषा सूत्र का अर्थ मिल करके जा करके उसके अर्थ लेकर के आ जाएगा, शास्त्र को नहीं लाएगा, विधि सूत्र संज्ञा परिभाषा सूत्र शास्त्र को नहीं लाएगा, शास्त्र विधि सूत्र के साथ नहीं मिलेगा। संज्ञा परिभाषा सूत्र शास्त्र का अर्थ सूत्र संज्ञा परिभाषा वो अर्थ आ जाएगा विधि सूत्र के साथ। तो यथोदेश पक्ष में विधि सूत्र के साथ संज्ञा परिभाषा सूत्र का अर्थ आएगा, और कार्यकालम संज्ञा परिभाषा पक्ष में विधि सूत्र के साथ संज्ञा परिभाषा सूत्र आ करके मिल जाएगा, शास्त्र का अर्थ इसमें मिल शास्त्र आ जाएगा, मिल करके एक वाक्य हो जाएगा। ये दो पक्ष है, उसमें यहाँ अभ्यास संज्ञा है तो अत्र ये द्वे विहिते तत् पूर्व अभ्यास संज्ञा, अभ्यास संज्ञा करने वाले क्या पूर्वाभ्यास, हाँ पूर्वाभ्यास पूर्व द्वित्व होने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा, जो द्वित्व हुआ उसका पूर्व की अभ्यास संज्ञा। अभी यहाँ यदि कार्यकाल में संज्ञा परिभाषा पक्ष मानेंगे तो विधि सूत्र के पास संज्ञा सूत्र पहुँच जाएगा, अभ्यास संज्ञा कन्वय सूत्र, तो पूर्व अभ्यास संज्ञा के दो जो है द्वे द्वित जो दो उच्चारण हुए उसके पूर्व अभ्यास संज्ञा है। उच्चारण अंगस्य भी वहाँ उपस्थित है, अंग भी अधि संज्ञा है, अंग का द्वे उच्चारण हो तो पूर्व की अभ्यास अभ्यास संज्ञा। तो सन्व लघुन चंग पर में ये दोनों सूत्र उपस्थित होकर के अंग का द्वित्व होगा तो संवदादि कार्य होगा, किस पक्ष में कार्यकाल पक्ष में, कार्यकाल पक्ष में उच्चारण उच्चारण अंगस्य दो उच्चारण द्विवार उच्चारण अंग से उच्चारण कहने से अंग से जो षष्ठी है उच्चारण है कृदंत शब्द संबंध षष्ठी से षष्ठी से अंग से षष्ठी प्राप्त है, और एक षष्ठी कर्तृकर्मणो कृति कर्ता में भी षष्ठी कर्म में भी षष्ठी हो जाती है। उच्चारण ल्यूट कृदंत शब्द होने से यहाँ अंग से कर्मणि षष्ठी हुई, अंग से उच्चारण, अंग से उच्चारण क्या था अंग कर्म को उच्चारण, अंग को उच्चारण करना, उच्चारण करता है जो पढ़े ना वाला अंग से उच्चारण कर्म हो गया अंग। कर्मणि षष्ठी संबंध षष्ठी की अपेक्षा कारक षष्ठी बलवान होने से वो सूत्र उपस्थित अंग से वहाँ उपस्थित होने से अंग से द्वे अंग का द्वित्व होगा तो ये कार्य अंग का जहाँ द्वित्व होगा, अंग का द्वित्व होने पर कार्य होगा, इसलिए पहले दिया है संज्ञायाः कार्यकालत्वात् अंगं यत्र द्विरुच्यते तत्रैव दीर्घ संवच्च नानेकाच्छ्विति माधवः। ये माधव का मत है, संज्ञायाः कार्यकालत्वात् कार्यकालम संज्ञा परिभाषम ये नियम होने से यत्र अंगम द्विरुच्यते अंग जहाँ दो बार उच्चारण किया जाता है, अंगस्य द्विवे अंग का दो बार उच्चारण होगा होगा होने पर पूर्व की अभ्यास संज्ञा, अंग से ये द्वि उच्चारण तय पूर्व अभ्यास संज्ञा सूत्र का अर्थ होगा, अंग का द्वित्व होगा तो पूर्व तब तत्रैव दीर्घ होगा, दीर्घ किस सूत्र से दीर्घो लघो संवच्च संवत किस सूत्र से लघुनी चाह जहाँ धातु अनेकाच धातु है, अनेकाच धातु में द्वित्व पूरे अंगों को द्वित्व होगा, भू धातु से भू को हो गया लीट लकार में भू का द्वित्व होता है पूरा अंगों का द्वित्व हो गया, जहाँ अनेकाच धातु है जैसे कम धातु से नी कर दिया न्यून से किसको द्वित्व हुआ, कम धातु से नी हुआ था ना है नीलोप होने पर द्वित्व हुआ, द्वित्व उनसे कम को हुआ, हाँ चंग प्रत्यय को लेकर के जो द्वित्व हुआ है हाँ आटी टत हुआ अट धातु से नीच कर्ण से आटी बन गया, टी को द्वित्व हुआ, पूरा अंग को द्वित्व नहीं हुआ, अंग के अवयव को द्वित्व हुआ। अंग का द्वित्व उनसे पूर्व के अभ्यास संज्ञा सनबद आदि करेंगे एकाच धातु में तो हो जाएगा, अनेकाच वाले धातु उन्वासादने, उन्वासादने किसको द्वित होता है? नु को द्वित होता है, पूरा अंग का द्वित नहीं हुआ। तो अनेकाच धातु में एक अच वाले को द्वित होता है, प्रथम एक अच वाले हो अथवा द्वितीय से अजादि हो तो द्वितीय अच वाला के द्वित होगा। और चकाश्री धातु है, चकाश चकाश धातु में किसको द्वित होगा? चक द्वित, चक चक चक, तो पूरा अंग का द्वित हुआ नहीं, उनसे वहाँ संवत नहीं होगा और दीर्घ भी नहीं होगा, ये माधव मत है। इसलिए चकास्ति अर्थापयत्योन्नत्यादो नांगम द्विरुच्यते, चकास्ति चकाश्री द्वितोस्ति पर निर्देश किया, चकास्ति अर्थापयति अर्थम आचष्टे, नीच करके अर्थ वेद आपु का आगम हो जाता है, अर्थापि धातु बनता है अर्थापि। और उर्णोति ये अनेकाच धातु, उसमें पूरा अंग का द्वित्व नहीं, दुना अंग द्विरुच्यते। किंतु अस्य अवयव कश्चित् तस्मादेकाच्छ्विदं द्वयम्, जहाँ अनेकाच धातु है वहाँ अंगों का पूरा द्वित्व नहीं होता है, अपितु अवयव का द्वित्व होता है। कश्चित् कहीं पूर्व एक पूर्व अचभाग प्रथम एक अचभाग, कहीं द्वितीय अचभाग हो, चकास्ति में प्रथम अचभाग हो, उर्णोति में द्वितीय अचभाग हो, जो कश्चित् अवयव द्वित्व होता है, तो वहाँ अंग का पूरा द्वित्व नहीं होने से संवत कार्य दीर्घ लघु नहीं होगा। एकाचु इति द्वयम्, ये हुआ किसका मत? माधव मत। किंतु ऐसा यदि करेंगे तो ह्रस्व अभ्यास संज्ञा नहीं होगी, अभ्यास से ह्रस्व होता है अनेक धातु में, अभ्यास को ह्रस्व नहीं हो पाएगा और हलादि से नहीं हो पाएगा। कोष से चुत्व कैसे होगा? कोष से चुत्व होता है, ह्रस्व होता है, हलादि से होता है। यदि अंग का द्वित्व करने पर पूरा अंग का द्वित्व होगा तो पूर्व के अभ्यास संज्ञा, जहाँ अंग का द्वित्व नहीं होकर के अवयव का द्वित्व है वहाँ पूर्व की अभ्यास संज्ञा नहीं, नहीं हो तो फिर ह्रस्व घोषु अभ्यास से चर्चा ये सब कार्य नहीं लगेगा। इसलिए कहते वस्तु वस्तुगत्य ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहाँ तो कार्य होता है, ऐसा नहीं करने मानेंगे तो दिद्रासति, द्रा धातु से दिद्रिद्रासति, ये सब में अलग अलग दिया है, वहाँ मानना पड़ेगा। यथोदेशम संज्ञा परिभाषम, यथोदेश संज्ञा परिभाषा करने से क्या होगा? संज्ञा परिभाषा सूत्र अपने देश में जहाँ पड़ेगा वहाँ ही रहेगा, और विधि सूत्र को वह सूत्र शास्त्र आकर मिलेगा नहीं, केवल अर्थों को दे देगा। कहीं दिया है टीका में, थोड़ा सा देख लो टीका में, अश्विन शास्त्र 142 में संज्ञा परिभाषा में एक पक्ष कार्यकाल दूसरे पक्ष है, अश्विन पक्षे तत्त कार्य विधि प्रदेश संज्ञा शास्त्र परिवार शास्त्र की उपस्थिति होगी, और यथोदेश संज्ञा परिवार दूसरे पक्ष है, उद्देश्य संज्ञा परिभाषा शास्त्र आमनान देश प्रदेश तान अनतिक्रम यथोदेशम, संज्ञा शास्त्र परिवार शास्त्र अपने देश में रहते हुए तत्त विधि अपेक्षित स्वम स्वम अर्थम समर्पयति, किस पक्ष में? यथोदेश पक्ष में विधि सूत्र को अपने अपने अर्थों को दे देगा, संज्ञा परिभाषा शास्त्र नहीं। अश्विन पक्ष कार्य प्रदेश से संज्ञा परिभाषाभ्याम तदर्थ से उपस्थिति कार्य का, यथोदेश संज्ञा परिभाषा इसी पक्ष में विधि प्रदेश में संज्ञा और परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होगी, अर्थ से उपस्थिति अर्थ की उपस्थिति न तो संज्ञा परिभाषा शास्त्र हो, संज्ञा शास्त्र परिभाषा शास्त्र की उपस्थिति विधि प्रदेश में नहीं होगी, किस पक्ष में? यथोदेश पक्ष में, तो वहाँ शास्त्र की उपस्थिति नहीं होने से उसी पक्ष में अभी द्वित्व, यदि उच्चारण शब्द आए कृदंत शब्द तो अंगस्य कर्मणि सति होगी, उच्चारण शब्द नहीं आए तो क्या होगा? जो द्वित्व है उसका पूर्व की अभ्यास संज्ञा, द्वित्व जिस किसका द्वित्व हो तो कोई बात नहीं, कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी होगी कृदंत शब्द के योग से। जब शब्द सूत्र आकर के उपस्थित हो जाए कार्यकाल में संज्ञा परिभाषा पक्ष में सूत्र उपस्थित हो जाए तो यत्र द्वे अंग से द्वे तत्र उच्चारण द्वि उच्चारण अंग का दो उच्चारण हो तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा ये अर्थ होगा। उच्चारण शब्द के योग से अंग से कर्मणि षष्ठी पूरा अंग का द्वित्व हो तो यदि अर्थ ही उपस्थित हो गई शब्द की उपस्थिति नहीं तो वहाँ कर्मणि षष्ठी नहीं अंग से अंग से अवयव षष्ठी अंग के अवयव द्वित्व हुआ पूर्व के अभ्यास संज्ञा। अंग के अवयव का जहाँ उच्चारण दो बार किया गया पूर्व के अभ्यास संज्ञा तो वहाँ एक देश का द्वित्व हो प्रथम एकादशी का द्वितीय एकादशी का तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। कुहश्चु ह्रस्व अभ्यास चर्च सब कार्य होगा तभी तो होता है। तो उसमें क्या होगा इसलिए वस्तुत्व तो अंग से अवयव यु अभ्यास इति वर्णना ये अर्थ होता अंग का अवयव यु अभ्यास अंग के अवयव यु अभ्यास अंग के अवयव अभ्यास हो जाएगा अंग का द्वित्व नहीं इति वर्णनात् ऊर्णो दीर्घो ऊर्णो में दीर्घ हो जाएगा ऊर्णो में दीर्घ ऊर्ण में आसाधारण नियंत कर चंग करके तो नियंत कर चंग करे तो दीर्घ हो जाएगा। वहाँ संवत प्राप्त नहीं क्योंकि संवत संवत है संवत का कार्य प्राप्त नहीं संवत उनसे क्या कार्य होगा संयत अकार नहीं से इत्व नहीं होगा केवल दीर्घ होगा। अर्थापय तो द्वयम से आदिति मनमय है अर्थापयत में दोनों क्या क्या होगा संवत होने से संयत सित्व हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा इति मनमय है। एक हुआ चकारस्तु उभयमिदम न सैत सैच व्यवस्थया चकारस्तु यहाँ दोनों उभयम इदम न सैत सैच दोनों सैत न सैत अच चकाशात बनेगा और दूसरा बन जाएगा अचि चकाशत अच चकाशत के बनेगा अचि चकाशत दिया टीका में 184 में नीलपे द्वितीय अच चकाशात इतर न सैत सैच रचि चकाशत दोनों हो गया दोनों क्या संवत संयत हो गया और दीर्घ लघु से अचि बन गया अच चकाशत में संवत और दीर्घ नहीं हुआ दोनों प्रकार हुआ। क्यों ऐसे हुआ इसलिए आगे कहते हैं नेर विशेषम सन्निहितम लघुनि इति अंगमेव वा नी का विशेष चंग पर का नी पर रहते नी पर रहते कौन किसको लेना नी पर रहते ने चंग पर नौ चंग पर का नी पर रहते नी पर रहते संवत लघुनी लघुनी लघु विशेष होगा अथवा नी पर रहते जो अंग नी पर रहते अंग को लेना अथवा नी पर रहते लघु लेना दो प्रकार हुआ। नी पर कर जो नेर विशेषम सन्निहितम नी के लिए विशेष नी हो गया विशेषण चंग पर कर नी पर रहते नी पर रहते पूर्व क्या है विशेष सन्निहित लघु को लेना अथवा अंग लेना ये दोनों अर्थ है। लघु लेंगे तो क्या होगा चंग पर कन्नी पर रहते जो लघु है उसके अभ्यास को संवत कार्य हो संवत होगा और वो दीर्घ लघु हो जाएगा। और यदि अंग कहेंगे चंग पर नी पर रहते जो अंग उसका जो अभ्यास लघु पर चंग पर नीर पर रहते जो लघु एक अर्थ चंग पर नी रहते जो अंग उसका जो अभ्यास लघु पर चंग पर नी रहते जो लघु कहेंगे चंग पर नीर पड़ते जो अंग उसका जो अभ्यास लघु पर अभी इसको दृष्टांत से बताएंगे। दो प्रकार करने से अंगमेव इति व्याख्या विकल्प से कयटन एव वर्णनाथ कयटन में व्याख्या विकल्प किया देखो चक्का से धातु में चक्षा में दोनों बनेगा चकाश धातु है नीच हुआ चकाशी बन गया चकाशी होने पर चंग करो चकाशी नी लुंग लकार हुआ नीच दुर्व चंग करो चकाशी अग्रे अ हुआ अभी द्वित्व किसको होगा निरन से नीलोप होता है किसको द्वित्व होगा चक द्वित्व होगा चक चकाश अ त चक चकाश में ह्रस्व हो जाएगा नौ चंग पद हर्ष चक चकस अतकार इतश्च अटागम होगा। अभ्यास में क्या रहा चक राय से स्वर्ण से क्या रहेगा च आगे क्या धातु है चकास। अभी जो चंग पर कर्णी पर रहते जो लघु चंग पर नी पर रहते लघु मिलेगा। चंग पर नी के पहले क्या है चकास नौ चंग पर हर्ष होता है ह्रस्व होने पर होता नहीं तो दीर्घ है का उसे नौ चंग पता है ह्रस्व होने पर होता है। तो चंग पर नीर पर रहते जो लघु कहेंगे लघु नहीं मिलेगा। तत्पर यु अभ्यास लघु पर को जो अभ्यास अभ्यासत है अभ्यास के आगे लघु है कि चंग पर रहते जो लघु वो चंग पर नीर पर जो लघु तत्पर का अभ्यास नहीं है। अभ्यास के आगे लघु है च आगे च काश में च रहेगा च काश में रसोकर चक बना ये देखो टीका में देखो चंग पर नौ या लघु इति व्याख्याने सति नैव उभयम् स्यात्। चंग पर नौ या लघु चंग पर कणे पर रहते ज लघु चंग पर से ने है काश इतनेन व्यवहितत्वात् चंग पर नी आगे है धातु अभ्यास में च हुआ और धातु का च लघु है उसके आगे क्या है देखो पहले रूप क्या हुआ समध्यान सामने रखो चकासी धातु है द्वित्व हो गया अभ्यास में क्या रहेगा च चकास अ ई का निरंतरोप हुआ और चंग पर चंग पर कन्नी पर रहते चंग पर नी पर रहेगा अभ्यास है च आगे धातु का च आगे क्या है कास दुखे दिया है चंग पर से ने है कास इतने व्यवहितत्वाद बीच में कास आ गया चंग प्रणी अभ्यास में धातु में लघु है लघु के बीच में कास आ गया आने से क्या हुआ चंग प्रणी रहते लघु मिला नहीं मिला बीच में व्यवधान हो गया इसलिए वहाँ संवत नहीं हुआ दीर्घ लघु नहीं हुआ अच चकाशद बना। अचिकमत इत्यादि क्या है अचिकमत में एक व्यवधान है कम कम ची आगे कम अभ्यास में च धातु है कम तो संवत चन पंग चंग पर कणी रहते कम है ना नहीं लघु है मकार ते की व्यवधान कोई आपत्ति नहीं वहाँ क्या काश दो एक सर्वर्णता बीच में च च चकाशत में च के आगे च है लघु उसके आगे काश काश काश किन्तु अचकमत में क्या चंग पर नी रहते जो लघु है धातु का लघु च है तत्पर का अभ्यास च इसलिए सन्निवत सन्निवत लघु हो गया। देखो अचिकमत इत्यादि तो एक व्यवधानम एक व्यवधान क्या क्या व्यवधान है मकार कम का मकार एक व्यवधान तो अवश्य रहेगा ये ना व्यवधानम तेन व्यवहितेपि वचन प्रामाण्यात् ऐसे है ये न अवश्य व्यवधान होता है उसे व्यवधान होने पर ही मानना पड़ेगा। चित्ति संज्ञा ने धातु रूप बनाया चित्ति संज्ञा ने लट कार में क्या बना चेतति गुण किस सूत्र से हुआ पुगंत उपस्थ को गुण हुआ किसको गुण हुआ धातु को गुण हुआ ईक को ईको गुण होगा पर में सार्वधातु का अर्धातु हो तो ची के ई के आगे सार्वधा धातु है बीच में तकार है तो वहाँ गुण नहीं होना चाहिए व्यवधान हो गया। जहाँ लघु पद ईक को गुण होगा उसके आगे व्यंजन मन रहेगा नहीं रहेगा व्यंजन मन क्यों ना कभी हो सकता है ये ना व्यवधानम तेन व्यवहिते भी वचन प्रामाण्य तो वहाँ गुण हो जाता है एक व्यवधान होने पर हो जाएगा अधिक व्यवधान हो तो नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ अच्छी कमत में तो हो गया किंतु चकाश में नहीं होगा। चंग पर नव या दंगम इति व्याख्यान है तो क्या व्याख्यान करेंगे चंग पर नव या दंगम अभी अच चकाशत में देखो चंग पर नीरह पर रहते अंग मिलेगा क्या अंग मिलेगा च चकाश चंग पर नीरह तो जो अंग मिल गया यद अंगम तस्य अभ्यास लघु पर उसका जो अभ्यास लघु पर के है क्या है नहीं है अभ्यास च आगे धातु में क्या है च अभ्यास लोग पर वह चंग पर नीर पर रहते जो अंगम तसे अभ्यास लघु पर ये व्याख्यान करें तो अच चकाशत में चंग पर नीर पर रहते अंग हो गया अच चकाश ये अंग है ना पूरा अभ्यास लघु अभ्यास लघु पर के इसे संबत हो जाएगा तो चंग पर नव यद अंगमित व्याख्यान है तो अचि चकाश आदि तत्र उभयम से आदेव उभय क्या है संवत दीर्घ लघु दोनों अचि चकाश बन गया क्योंकि अंग से निपरकत्व सत्वात अंग निपरक है वहाँ पहले क्या था चंग परक निपरते जो लघु वहाँ लघुत है चकाश में च लघुत है किंतु चंग परक नि और लघु के बीच में अनेक व्यवधान हो गया एक व्यवधान चलेगा क आ का स अनेक व्यवधान हुआ और क को ह्रस्व करके क को लघु लेंगे तो अभ्यास लघु पर नहीं बन लगेगा इसलिए वहाँ अचि चकाश अच चकाश दोनों प्रकार बनेगा कभी नियर विशेषम लघु मानेंगे तो क्या रूप बनेगा चकाश धातु का नियर विशेषम लघु मानेंगे तो कौन रूप बनेगा अच चकाश और नेर विशेषम अंग मानेंगे तो अचि चकाश दो रूप बनेगा इसे दे दिया दोनों हो जाएगा चकाश तो उभय मिदम उभय कण संवत दीर्घ लघु न स्यात स्याच व्यवस्थया न स्यात स्यात अलग अलग मत को लेकर के न स्यात स्यात व्यवस्था कब कैसे होगा नेर विशेषम तनितम लघुनीति अंगमेव इति व्याख्या विकल्प से कैट नहीं वर्णना था तो नेर विशेष लघु लेंगे तो अच चकाशात में संवत और दीर्घ नहीं होगा और नेर विशेष अंग तो हो जाएगा और ने का संबंध अग्लोपेपी संबंध करना नी का अग्लोपे संबंध क्यों करना अगिताम अपि सिद्ध है अगिताम अपि सिद्ध है अगित जो धातु है अगित धातु एक बताओ कमु कांतु ये धातु कम धातु अगित है कम में उकार की संज्ञा हुई उकार अक में आया तो अग्लोप हो गया अग्लोप होने पर सन्व लघुनी चंग पर नलघु अनग्लोपे अनग्लोपे होगा अग्लोप तो नहीं होना चाहिए सन्व लघुनी चंग पर नलघु अनग्लोपे अग्लोप तो नहीं होना चाहिए किंतु वहाँ अनग्लोपे के साथ नी का संबंध करना अनग्लोप के साथ नी के संबंध करते क्या होगा नौ अग्लोपे असते नी को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं हो तो कमुकांत में अकालोप हुआ नी को निमित्त मान कर हुआ नी आने के पहले कमु के उकार का आलोप होता है किस सूत्र से तस्य लोप उपदेश से इस संज्ञा कर दिया तो अग्लोप हुआ कमुकांत अग्लोप हुआ नी के लिए निमित्त करके तो अग्लोपे अग्लोपे के साथ नी का संबंध करने से नी को निमित्त मान करके अग्लोप हो तो सूत्र नहीं लगेगा नहीं तो अग्लोप होने पर भी लग जाएगा यथा कम कांतों में अग्लोप आया नहीं अग्लोप होने पर भी वहाँ सिद्ध हो जाएगा नेर अग्लोपे भी संबंध अग्लोप के साथ नी का संबंध करना किस लिए अगिताम अपि सिद्ध है अगिताम कैसा धातु नाम अगिताम धातु नाम सिद्ध अगित धातु होने पर भी वहाँ दीर्घ संबत हो जाएगा तो नी का संबंध चंग पर नव यादंगम हुआ और नव अग्लो प्यासति वृत्ति में दो बार दिया ना जो नव अग्लो प्यासति अंत में दिया वृत्ति में क्या दिया अंग संज्ञा निमित्तम यह चंग प्रणी एक ही नहीं आ गया तत्परम यह लघु तत्पर यह लघु अंग संज्ञा निमित्त चंग प्रणी तत्पर यो लघु तत्पर यो अंग से अभ्यास तस्य सन्निव कार्य सद नावग्लोपे असति देखो नी का संबंध यहाँ क्या अच्छा जो व्याख्यान दिया है अंग संज्ञा निमित्तम यंग परमणि तत्परम यह लघु तत्पर यो अंग से अभ्यास ये किसी व्याख्या किस पक्ष में व्याख्या होगा नी के विशेष क्या मानने पर व्याख्यान होगा हुँ? देखो क्या दिया, अंग संज्ञा निमित्तम यह चंग परमणि, चंग परमणि हो गया अंग संज्ञा निमित्त, किंतु तत्परम या लघु, लघु हो गया विशेष यहाँ नी पर रहते जो लघु, नी पर रहते लघु कहेंगे तो चकाश में नहीं होगा, ये विशेष या लघु मान करके व्याख्यान। नी पर को जो लघु तत्परम मतलब जो नी है चंग पर नी पर रहते जो लघु, ऐसा कहेंगे तो चकाश में लघु नहीं मिलेगा नी पर को, इसी को लेकर के क्या प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष मानने से अंग होए चंग पर नी पर रहते जो अंग उसका जो अभ्यास लघु पर अंग मिल जाएगा नी पर रहते और अभ्यास लघु पर हो जाएगा। अब ने अगलो पे भी श्लोक बोल दो सब संज्ञाया, यहाँ से संज्ञाया कार्य और ये कार्यकाल संज्ञा परिभाष यथोदेश संज्ञा परिभाष में थोड़ा और समझने का है। जैसा असिद्धम बहिरंग मंत्रंग बाहाउट षष्ठ अध्याय में है, त्रिपादी में कोई संज्ञा परिभाषा है नहीं, सपाद सप्ताध्याय में, और त्रिपादी में कोई विधि सूत्र है, विधि सूत्र जी त्रिपादी में है, यथोदेशम संज्ञा परिभाषा पक्ष में संज्ञा परिभाषा अपने स्थान में रहेगा। विधि सूत्र जब आएगा सपाद सप्ताध्याय में, त्रिपादी के विधि सूत्र यदि सपाद सप्ताध्याय में आएगा, सपाद सप्ताध्याय में स्थित वो त्रिपादी के सूत्रों को नहीं देखेगा, क्योंकि सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्ध, असिद्ध होने से क्या होगा, त्रिपादी के अंतर्गत तो कोई विधि सूत्र यदि आए संज्ञा परिभाषा सूत्र के पास, संज्ञा परिभाषा सूत्र उसको संस्कार नहीं करेगा, क्योंकि उसके दृष्टि से है ही नहीं, इसलिए अभावाद उत्तर से तो उसके दृष्टि नहीं होने से त्रिपादी के विधि सूत्र के वो सपाद सप्ताध्याय माने संज्ञा परिभाषा सूत्र संस्कृत नहीं करेंगे। किंतु कार्यकाल में संज्ञा परिभाषा मानेंगे तो क्या होगा, त्रिपादी में आने वाले विधि सूत्र है संज्ञा परिभाषा उसको संस्कार करने के लिए कार्यकाल में वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ पहुँच जाने से क्या होगा, यहाँ कोई देवता स्वर्ग से आते हैं तो आपको दिखता है नहीं दिखता है, और यहाँ से कोई स्वर्ग पहुँच जाएगा तो इंद्र के साथ बात कर सकता है यम के साथ, उस स्थान की महिमा से वहाँ जब पहुँच गया और देवताओं को देखेगा बात करेगा, यहाँ से चला गया ठीक है यमराज से बात किया प्रतर्दन तला चला गया इंद्र के पास, त्रिपादी में यदि संज्ञा परिभाषा सूत्र जाकर पहुंच जाए उस स्थान की महिमा से त्रिपादी सूत्रों को देखेगा, देखने से उसको संस्कार कर देगा। तो यथ कार्यकालम संज्ञा परिभाषा मानेंगे तो सपाद सप्ताध्याय में आने वाले संज्ञा परिभाषा सूत्र त्रिपादी सूत्रों को संस्कृत नहीं करेंगे, करेंगे संज्ञा परिभाषा सूत्र सपाद सप्ताध्याय में है वो त्रिपादी में पहुँचेंगे, कार्यकाल में संज्ञा परिभाषा कार्यकाल पक्ष में पहुँचेंगे तो स्थान की महिमा से उनको देखेंगे, देखने से उनको संस्कार करेंगे अर्थ मिल जाएगा। और यथोदेश पक्ष मानेंगे तो अपने स्थान में संज्ञा परिभाषा रहेंगे, विधि सूत्र त्रिपादी के सूत्र कोई आएगा उनको देखेंगे नहीं संज्ञा परिभाषा सूत्र, यहाँ कोई देवता आएगा तो मनुष्य उनको देखता है नहीं देखता है, तो उनको देखेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ ये यदि वहाँ पहुँच जाए संज्ञा प्रया सपाद सप्ताध्याय का कहाँ पहुँच जाए त्रिपादी में, तो स्थान की महिमा से उनको देखेगा संस्कृत करेगा, तो जिस पक्ष में इसे संस्कृत होता है त्रिपादी विधि सूत्र का संस्कार सपाद सप्ताध्यायी संज्ञा सूत्र से है, वहाँ क्या पक्ष मानना पड़ेगा? कार्यकालम, दोनों पक्ष कार्यकालम संज्ञा परिभाष मानना पड़ेगा। यहाँ क्या माना? अब यहाँ क्या माना? वस्तुतः तो कार्यकाल पक्ष में नहीं होगा, कार्यकाल में अनेकाश में नहीं होगा, एकाश में तो हो जाएगा, अनेकाश में नहीं होगा। संज्ञा या कार्यकाल अंग में तो दृच्यते तत्रव दीर्घ संवचन न अनेकाशु, अनेकाश में करने के लिए क्या मानना पड़ेगा? यथोद्देश पक्ष मानने से अनेकाश में हुआ। यहाँ यहाँ तो यथोद्देश कार्यकाल में त्रिपादी सप्ताध्याय का विचार नहीं है, केवल वहाँ यथोद्देश पक्ष में विधि सूत्र के पास संज्ञा सूत्र जाएगा, और कार्यकाल पक्ष में अर्थ मिलेगा, सूत्र नहीं जाएगा। और सूत्र जाएगा तो उच्चारण द्वे का होगा, तो कहाँ, किस पक्ष में? कार्यकाल पक्ष में। कार्यकाल पक्ष में से अंग का द्वित्व होगा तो कार्य होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। अंग का द्वित्व एकाच में होगा, अनेकाच में नहीं होगा, तो अनेकाच पक्ष में नहीं होगा, कार्यकाल पक्ष में। और यथोद्देश पक्ष मानेंगे तो वहाँ स्थान में रहेगा, अर्थ अधिकार मिल करके द्वित्व अभ्यर्थ कार्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ अनेकाश में द्वित्व संबत होगा, और अभ्यास पूर्व के अभ्यास ह्रस्व अभ्यास चर्च कोष जो लगता है किस पक्ष को लेकर के, यथोद्देश पक्ष को लेकर के। अभी हो गया अथ क्रम्यंता त्रय त्रिंशत परस्मे पदिन क्रम से अण रण वण भण मण कण क्वण व्रण भ्रण ध्वन शब्दार्थ, सब शब्दार्थ के हैं। अभी एक अण, एक वण और एक भण। अण नहीं तो रण वण भण, अण रण वण भण चार, क्या क्या? अण रण वण भण चार का लीट लकार लिखो, दो दो रूप लिट लकार के एक वचन द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन लिखो। अण रण वण भण चार के परस्मृति लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन है। अण रण वण भण चार, नहीं तो भण के स्थान पर वण करो, प फ ब, अण रण आगे वण आएगा, अण रण वण भण। और एक बण, ये देखो बण, ये बण, इसको लिख बण इति केचित, आगे आएगा बण, प फ ब, प वर्ग का, अण रण वण बण। ये कौन सा तत्व है? बण का अभ्यास में वह कहाँ से आ जाएगा? भाव को अभ्यास जैसे से वह हो जाता है, ये क्या ब या व, व या ब, क्या बोलते दोनों बस बीच में है चिन्ह, बीच में है, वो बीच में नहीं है, लेकिन तो देखो बीच में नहीं है। ये क्या लिखा है? ये ना तू, ये कहाँ से आ गया? एक कलम दिल गया, ये किसे हो गया? ये क्या आना आना कहाँ से आ गया? तस्वान दिवल हो गया ना, आना आना आना तो में दीर्घ करना चाहिए, और आना न तू आना न तू, एक नूट हो गया ना। बभान का क्या बन गया? बाबा तू न लोप हो गया, ये क्या लिखा बबन ठीक है? हाँ ये आना रहना था ना, अण का लुंग में क्या बनेगा? जल्दी बोलो, अण लुंग आनत आनी थी, रण का रानी थी, अरणित दो बनेगा, अरणित वण का दो बनेगा, भण का भाणी थी अभणी दो बनेगा, लंग क्या बनेगा? भण का अभण, तो बिधरे में ओम नृता वसानि।